Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 lipca, minęła 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Zapraszamy na Serwis Trójki. Jeszcze dziś może się rozpocząć w Sejmie dyskusja o projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym. Były szef linii lotniczych Jet Air i gdański biznesmen będą dziś zeznawać przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Wciąż zablokowana jest krajowa dwunastka między Sulejowem a Piotrkowem Trybunalskim. Jednak nie jutro, lecz już dziś według mediów za kilkanaście minut miałoby się rozpocząć pierwsze czytanie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Jeszcze obraduje Konwent Seniorów i on podejmie ostateczną decyzję. Poprawkę do projektu, zgodnie z którą to KRS, a nie minister sprawiedliwości będzie wskazywać sędziów Sądu Najwyższego, zgłoszą posłowie PiS. Z dokumentu wynika, że sędziów, których kadencje nie zostaną wygaszone, będzie wskazywać Krajowa Rada Sądownictwa. Nominację będzie im wręczał prezydent. Według Polskiej Agencji Prasowej inicjatorem poprawki jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Zmiana ustawy o Sądzie Najwyższym to trzecia nowelizacja po KRS i sądach powszechnych. Zmiany systemu sądownictwa są potrzebne, ale nie prowadzone w taki sposób, mówił w radiowej jedynce poseł PSL-u Piotr Zgorzelski. Te zmiany, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość, właściwie nie odnoszą się, czy nie rozwiązują problemów, które stworzyły te wszystkie kłopoty wymiaru sprawiedliwości. Prezydencki minister Paweł Mucha nie wykluczył w Trójce, że to prezydent mógłby zorganizować spotkanie w sprawie reformy sądownictwa. Jeżeli będą tego rodzaju prośby bezpośrednio adresowane do pana prezydenta, to pan prezydent w ogóle jest otwarty i wiele spotkań w rozmaitych formatach się odbywa w Pałacu Prezydenckim bezpośrednio z udziałem pana prezydenta czy jego współpracowników. Pan prezydent co do zasady nie ingeruje w kwestie prac prowadzonych w toku prac legislacyjnych w parlamencie. Zmiany ustaw o KRS i sądach powszechnych czekają już tylko na podpis Andrzeja Dudy. Przesłuchanie jednego z byłych szefów linii lotniczych Jet Air, Ireneusza Dylczyka, rozpocznie się za godzinę przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Po południu ma zeznawać gdański biznesmen Mariusz Olech. Jet Air w 2011 roku została przejęta przez Amber Gold. Inwestycją w przewoźnika był zainteresowany biznesmen Mariusz Olech. Kilka dni po rezygnacji z zakupu Jet Air do firmy zadzwonił Marcin P., wyjaśnił wiceprzewodniczący komisji i poseł PiS Marek Suski. Tutaj jest jakiś logiczny związek i różne osoby mówią, że ten pan Mariusz Olech w różnych interesach uczestniczył. To zresztą barwna postać. Posłowie chcą też lepiej poznać motywy wyboru nierentownego biznesu lotniczego przez Marcina P. Witold Zębaczyński z Nowoczesnej. To są osoby, które mogą odpowiedzieć o tym, jakie było tło inwestycji Marcina P. w spółki lotnicze, kto motywował spotkania Marcina P. m.in. z panem Wicherkiem, właścicielem jednej ze spółek. Na bazie firmy Jet Air oraz innych przewoźników Marcin P. stworzył linię lotniczą OLT Express, która zbankrutowała w lipcu 2012 roku. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki ważna informacja dla kierowców. Wciąż zablokowana jest krajowa dwunastka między Sulejowem a Piotrkowem Trybunalskim. W zderzeniu cysterny z samochodem osobowym rannych zostało 7 osób, w tym 4 dzieci, mówi Ilona Sidorko z tamtejszej policji. Przy wyjeździe z Piotrkowa w kierunku Sulejowa kierujemy na drogę 91 w kierunku Radomska i w przeciwnym kierunku na S8 w kierunku Tomaszowa. Z drugiej strony policjanci przy głowie na światłach kierują na Ręczno. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin, ale prawdopodobnie ruch jednym pasem zostanie wznowiony za godzinę. Informacje z zagranicy. Sąd w Stambule nakazał areszt śledczy wobec 6 działaczy praw człowieka, w tym dyrektorki Amnesty International w Turcji. Mają tam czekać na proces w związku z oskarżeniami o wspieranie zbrojnej organizacji terrorystycznej. 4 innych aktywistów zostało zwolnionych z aresztu. Będą odpowiadali z wolnej stopy. Po nieudanej ubiegłorocznej próbie puczu w Turcji aresztowano około 50 tysięcy krytyków tureckich władz, właśnie pod zarzutem powiązań z organizacjami terrorystycznymi. Około 150 tysięcy osób zwolniono z pracy, w tym wielu wojskowych, policjantów, nauczycieli i urzędników państwowych. Eksperymentalny statek kosmiczny do badania grawitacji LISA Pathfinder kończy swą historyczną misję. Inżynierowie z Europejskiej Agencji Kosmicznej wyślą ostatnie polecenie i sonda znajdzie się na odległej orbicie okołosłonecznej. 2, 1, top! LISA Pathfinder została wystrzelona 1,5 roku temu. Interferometrem, czyli jakby laserową linijką, badała mikroskopijne zmiany położenia 2 sześciennych brył wykonanych ze złota i platyny. Dzięki temu w przyszłości będzie można potwierdzić istnienie odkrytych niedawno fal grawitacyjnych. Tak mówi jeden z kontrolerów misji, dr Paul McNamara z Europejskiej Agencji Kosmicznej. LISA Pathfinder to misja demonstracyjna, więc ona nie wykrywała fal, tylko udowodniła, że teraz wiemy, jak to zrobić. Fale grawitacyjne są dla czasoprzestrzeni tym, czym dla wody fale powstały po przepłynięciu statku. Naukowcy mówią, że badanie ich to jak otwarcie nowych drzwi do poznawania wszechświata. Fale mają być rejestrowane przez kolejną europejską misję LISA, która będzie składać się z trzech statków. Start w roku 2034. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Teraz już sport i Krzysztof Łoniewski. To właściwie przesądzone. Wojciech Szczęsny jest bardzo blisko podpisania umowy z Juventusem Turyn. O tym transferze mówiło się od początku czerwca. Szczęsny miał wówczas przystać na warunki Juventusu. 4-letni kontrakt opiewający na 4,5 miliona euro za sezon plus premie. Problemem była cena wykupu Polaka z Arsenalu, który wypożyczył go 2 lata temu do AS Roma. Włoskie media, dzisiejsza La Gazzetta dello Sport na pierwszej stronie, informują, że wczoraj wieczorem po żmudnych negocjacjach Arsenal i Juventus doszły do porozumienia, a cenę odstępnego ustalono na 12 milionów euro. Jeśli Szczęsny będzie grał często i przyczyni się do zdobycia trofeów, Arsenal ma otrzymać dalsze 3 miliony. Włoskie media donoszą, że Polak już dziś przejdzie w Turynie badania lekarskie, a we czwartek wyruszy ze swoim nowym klubem na tournée do Stanów Zjednoczonych. W tym sezonie Szczęsny ma być drugim bramkarzem Juventusu, zastępcą 39-letniego weterana Gigiego Buffona. Ale jak dotąd klub nie potwierdził tych informacji oficjalnie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Szczęsny jedną nogą w Turynie, Maciej Rybus w Lokomotywie Moskwa. Tu też zostały jedynie formalności. Rybus w poprzednim sezonie był piłkarzem Olimpiku Lyon. W kraju kopali w Kielcach. To był niezły mecz, sytuacji bramkowych całe mnóstwo, ale gol tylko jeden i to z rzutu karnego. Zagłębie pokonało Koronę 1-0, mówi trener gości Piotr Stokowiec. Cieszę się, myślę, że udało nam się trochę zrewanżować Koronie za to, że gdzieś tam no, z tej pierwszej ósemki w tamtym sezonie nas wysadziła. Myślę, że byliśmy świadkami dobrego widowiska z obu stron i obie drużyny stworzyły po kilka sytuacji. To było ostatnie spotkanie pierwszej kolejki w Lotto Ekstraklasie. Po raz 16 w tegorocznym Tour de France na trasę wyruszą kolarze. Po dniu Laby do pokonania będą mieli 165 km z kilkoma solidnymi górami po drodze. To jeszcze zajrzymy za ocean i znów będzie o futbolu, bo najlepsze europejskie kluby rozjechały się po świecie. Szykują się do nowego sezonu w turnieju International Champions Cup. Ten startuje w 3 miejscach: w Chinach, w Singapurze i przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Na inauguracji europejskich zmagań Roma zagra z Paris Saint-Germain. Za ocean poleciały również m.in. takie kluby jak Real Madrid, Barcelona oraz oba zespoły z Manchesteru, City United. W 2014 roku podczas tych zawodów w pojedynku Realu z Manchesterem United na stadionie w Detroit zasiadło blisko 110 tysięcy widzów. Turniej International Champions Cup to najważniejsza część przygotowań do sezonu najlepszych piłkarskich drużyn na świecie. Tegoroczny przejdzie do historii m.in. dlatego, bo pierwszy raz obie drużyny z Manchesteru zagrają ze sobą w derbach poza Wielką Brytanią. Do tego spotkania dojdzie w środę. Z Miami Jan Pachlowski. Znów o sporcie na naszej antenie opowie po 17 Adam Malecki. Sporo słońca, ale chwilami będzie się chmurzyć. Na północnym wschodzie i południu przelotne opady deszczu, miejscami także burze, którym będzie towarzyszyć porywisty wiatr. Od 19 stopni na Podlasiu do 24 w centrum i 25-26 na południu Polski. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Przy zakupie telewizora. Dowolny sprzęt audio, taniej nawet o 2,5 tysiąca złotych. MediaMarkt.pl. Cały dzień na nogach. Obrzęki, ciężkie nogi, widoczne naczynka. Znasz to, prawda? W laboratorium Detramax powstają rozwiązania na ciężkie nogi. Właśnie stworzyliśmy innowacyjną formułę Detramax Plus, która zawiera aż 5 przebadanych substancji. Składniki suplementu diety Detramax Plus wspomagają redukcję obrzęków, zmniejszają uczucie ciężkich nóg i wspierają mikrokrążenie żylne. Wypróbuj skuteczność Detramax teraz w atrakcyjnej cenie. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na detramax.pl. Nie słuchaj opowieści z wakacji. Jedź na nie sam. Poczuj magiczny klimat Azji. Zwiedź Wietnam, Sri Lankę lub Tajlandię. Nie spóźnij się. Tylko teraz i tylko do 27 lipca rabat nawet 500 zł dla wszystkich rezerwujących w Rainbow. Odwiedź nas na stronie r.pl lub w biurze podróży. Mówił ci ktoś ostatnio, że masz piękne spojrzenie?

To moja ulubiona wersja tej piosenki One, zespół U2 i Mary J. Blige. Sylwia, hej, Michał Jakubik, Misiek Niekręcznic i Marek Niedźwiecki. Witamy i pozdrawiamy. Dzisiaj wtorek, 18 dzień lipca. Za oknem nie ma słońca, ale podobno ma być, idzie w naszą stronę. Co dzisiaj w naszej audycji? Wiktor Legowicz i jego gość za kwadrans. To będzie informator ekonomiczny. Dzieci wiedzą lepiej, Katarzyna Stoparczyk. Dziś pytanie, co to są książki? To przed godziną 10. Po 10 płyta tygodnia. H&M, Something to Tell You. Potem trójkowy detektyw Katarzyna Cygler i fajny film Ryszarda Jaźwińskiego przed godziną 11. Po 11 piosenka dnia, zespół Ride, a potem instrukcja obsługi człowieka Grażyna Dobroń. Po Grażynie Teresa Drozda, znaczy będziemy grali po czesku, i na koniec proza Andrzej Muszyński, Fajrant, czytają Wiktoria Gorodeckaja i Marcin Przybylski. Całość przygotowała Baszka Marcinik. Życzymy bardzo dobrego odbioru. Sprostować to, co powiedziałem. W Bytomiu jest słońce. Marek.Niedźwiecki, małpa.polskiego.pl. Jedno, co jest pewne, nie ma deszczu. like my point of view. You think that I'm insane? It's not sane. It's not sane. No Rain, Blind Melon. Już miałem powiedzieć, gdzie jeszcze jest słońce, ale listów przyszło tyle, że powiem, słońce jest wszędzie poza Warszawą. Złamane zęby bram, sypleniu historię.

Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Adamie, ucieszył się pan, że nie będzie dodatkowej dopłaty do ceny benzyny? Jak panu powiem, że wszyscy się ucieszyli. Tak, no to ja też. Oczywiście no, podwyżka cen benzyny to jest dla każdego, kto ma samochód dosyć bolesne, więc jeżeli tego nie będzie... Co prawda były deklaracje, że to się uda jakoś załatwić przez koncerny paliwowe, które same na siebie wezmą te opłaty, ale oczywiście to cudów nie ma. To musiałoby to się... To było prawie nierealne. No prawda? Tak, to tak jak z podatkiem bankowym, otóż który miały banki płacić, a płacimy my. No także dobrze. To jest pozytyw. I ma pan pomysł, skąd wziąć pieniądze na drogi teraz? Tak, to jest zupełnie inny problem. To rzeczywiście jest tak, że te pieniądze, one zresztą były pod hasłem dróg samorządowych, ale w rzeczywistości one miały zasilić budżet i zasilić również drogi krajowe i autostrady. Bo tu jest rzeczywiście sytuacja dosyć trudna, dlatego że my mamy bardzo taki ambitny program, jeśli chodzi o budowę dróg i już nie tylko tych lokalnych, ale właściwie głównie bardziej tych autostrad. Centralnych, krajowych. Mamy problemy z budową mostów, mamy problemy związane z wzmacnianiem tych dróg, żeby one mogły, po nich mogły jeździć duże samochody. No ale ten program się trochę finansowo nie dopina i Krajowy Fundusz Drogowy już coraz bardziej jest zadłużony, 66 miliardów. Jest obawa, że obecny budżet unijny, z którego my to będziemy finansować w dużej części, może zostać zredukowany ze względu na Brexit. W związku z czym musimy zacząć szukać pieniędzy u siebie. I to był też jeden z pomysłów. No ale... No, deklaracja jest, że znajdziemy gdzie indziej te pieniądze, nie w kieszeniach Polaków. No ja bardzo jestem ciekaw, gdzie. A tymczasem, panie Adamie, świat naprawdę przestawia się na elektromobilność. I na przykład już za 3 lata Volvo nie będzie montować tradycyjnych silników. Jaka jest nasza odpowiedź? Taka, że w pierwszym półroczu kupiliśmy tylko 155 elektrycznych aut. No to i tak dużo, bo właśnie wcześniej to jeszcze było mniej. I te 155 to są najczęściej samochody, które są jakimiś pokazowymi albo jakimiś właśnie związanymi z takimi sieciami, które carsharingowe, czyli wypożyczanie. Mówiąc poważnie, ja to prawdę powiedziawszy mam duże wątpliwości wobec tego elektroentuzjazmu. To znaczy tego mówienia, że tego, że za parę lat to już wszyscy będziemy jeździć samochodami elektrycznymi. Ja w to nie wierzę. W Polsce teraz jest ten program, który ma nam zapewnić ten 1 000 000 samochodów. To jest w ogóle nierealne, ale te kraje, które mówi pan o planie Morawieckiego. Tak. Program elektromobilności to jest element z planu Morawieckiego. Ale prawdę powiedziawszy, na przykład dla mnie Norwegia, która jest najbardziej zelektryfikowanym, jeśli chodzi o motoryzację, krajem, jest przykładem, że to się tak łatwo nie udaje, że samochody elektryczne oczywiście kupowane są przez bogate gospodarstwa domowe jako drugie, trzecie auto w rodzinie, ale to wszystko jedzie na potężnych dotacjach. W Norwegii państwo do każdego elektrycznego samochodu dopłaca ponad kilkanaście tysięcy dolarów rocznie. U nas nie ma żadnych ulg. U nas tak, te symboliczne są te zapowiadane ulgi. Właściwie bardziej się myśli o samochodach elektrycznych jako o takim źródle dochodu właśnie dla energetyki, ale to wszystko wymaga, wydaje mi się jeszcze, ta technologia jest na tyle niedojrzała, że ona nie będzie alternatywą dla samochodów spalinowych jeszcze przez dłuższy czas. Panie Adamie, tyle mówimy o demografii i to od lat. Bez rezultatu problem pogłębia się. Będzie brakować pracowników i ostrzega po raz kolejny przed tym Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Tak, no to nie musi fundusz walutowy nas ostrzegać, dlatego że tak, no to o tym się mówi w tej chwili. Jesteśmy w takiej fazie, że tak powiem, trochę nie w tej chwili od lat, takiego znieczulenia tym, że właśnie, że bezrobocie spadło do takiego już właściwie poziomu bardzo, które jest powodem do dumy, że właśnie żeśmy sobie poradzili, tak. Ale wiele firm już sygnalizuje, że ma problemy ze znalezieniem osób do pracy. Jeżeli teraz będą następowały te procesy związane z demografią, że coraz więcej osób będzie przechodziło na emeryturę, ten efekt 500+ na rynku pracy zobaczymy pewnie dopiero za kilkanaście lat. To też musimy poczekać. Jeżeli teraz dojdą te wcześniejsze emerytury, no to będzie duży problem dla gospodarki i będziemy coraz bardziej musieli szukać jakichś innych rozwiązań właśnie związanych na przykład właśnie z pozyskiwaniem pracowników zagranicznych. Nareszcie udało się ograniczyć przemyt papierosów do Polski i dzięki temu wyniki naszego przemysłu tytoniowego są coraz lepsze. Miliony złotych zarabiamy dzięki temu. No, ja jako niepalący to mógłbym powiedzieć, że nie wiem, czy zarabiamy, bo nie popieram palenia i coraz więcej osób chyba rzuca palenie. Natomiast no, ci, co są w szponach nałogu, to no, dobrze, żeby korzystali z legalnych źródeł. A dotychczas było tak, że Polska dzieliła się na pół, taka po linii Wisły, jak mówili przedstawiciele branży tytoniowej, że wschodnia część kupowała papierosy z przemytu, a zachodnia z nielegalnie produkowanych przez takie pokątne wytwórnie. I to właśnie się zmieniło. No tak, tu się zdaje się trochę udało ograniczyć ten nielegalną produkcję. To też wynikało tam z uszczelniania tego systemu akcyzowego. A no na wschodzie troszeczkę te uszczelniły się granice, jeśli chodzi o przemyt, więc no to są pozytywne dla budżetu informacje. Za 250 milionów złotych powstała w Lidzbarku Warmińskim fabryka koncentratu białkowego. Uwaga teraz, którą obsługują dwie osoby. Tak, no to jest trochę tak jak z tego dowcipu, co to właśnie, że niedługo będzie tak, że tak będą zautomatyzowane rozmaite instytucje, czy fabryki, czy na przykład kiedyś był żart o samolotach, że będzie tylko człowiek i pies w kabinie pilota i że człowiek będzie po to, żeby nakarmić psa, a pies, żeby człowiek niczego nie dotykał, bo będą autonomiczne samoloty, samochody, fabryki autonomiczne, w których automaty pracują, no to jest jakaś odpowiedź na wcześniejszy nasz temat, czyli związany z brakiem rąk do pracy, więc być może ten brak rąk do pracy uzupełnią nam roboty i czyli automatyzacja. Tak, przemysł 4.0, czyli będzie to już w coraz większym stopniu w rękach robotów. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Do jutra 9.30. Zapraszamy do reklamy. Kiedyś ból nóg i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład super lekki laptop Lenovo Windows, procesor Intel za jedne 999 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomax. Taki powinien być magnez. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ten pan z Zegrza miał rację. Słońce zaświeciło także i w Warszawie. Sięgamy po wakacyjne polskie przeboje sprzed lat. Słuchaj nas! Niebo jest chore, las moknie. W niebie dziurawe jest dno. Popatrz dziewczyna przy oknie, siedzi i gapi się w noc. Gdy ją zapytasz, co w oknie, widzi odpowiedzi to, drzewa zbierają się w drogę, słychać po nocy ich głos. Trzeba wreszcie coś postanowić, trzeba ludzkiej położyć kres zachłanności. Dłużej już czekać nie mogą, widząc niepewnym swój los. Drzewa zwołują się w drogę, słychać po nocy ich głos. Słuchaj no ty, słuchaj no ty, z tej strony rzeki. Słuchaj no ty, po tamtej stronie. chyba już czas, pora by iść, świt niedaleki. Gdy wyjdziecie z domu w poświcie, z domów swoich na drogę, cóż zobaczycie? Stało się przecież na koniec to, co musiało się stać. Wielkim zielonym pochodem drzewa ruszyły przez świat. Słuchaj no ty, z tej strony rzeki. Słuchaj no ty, po tamtej stronie. Chyba już czas, pora by iść, świt niedaleki. Cóż ugasi pożar, gdy cała studnia cierpliwości się już wyczerpała. Groźnie huczące na wietrze już nie lękają się nas. Drzewa ogromne jak wieże wchodzą przemocą do miast. Niebo jest chore na smoki, w niebie dziurawe jest dno. Popatrz dziewczyna przy oknie, siedzi i gapi się w noc. Za 13,5 minuty 10. Dzieci wiedzą lepiej. Co to są książki? Nie wiadomo, co to są. Nie wiadomo? Nie wiadomo. Do czytania są. I do oblasków, prawda? Tak, przecież to są takie czytadełka. Czytadełka? Czytadełka, tak. To jest w książeczkach. Można nimi czytać. Tak? A co w środku w książce jest? Oblaski i różne coś tam. Czarne. No nie wiem. Cierdolne. Jakie? Cierdolne. Śliczne. Wiecie co? Tam są jeden i dwa. To są lipcy. Lipcy, prawda? Co to jest? To są lipcy. Liczby, tak? Tak, lipcy. Litelki tam są też. Czytaj. Na zdrowie. Dziękuję. Tam są wilki. Au, au. I czerwone kaptule. Ale wiecie co? Wilk może ugryźć. A kto u was w domu czyta najwięcej książek? Ja. Bo ja jestem czytadło. Co jesteś? Czytadło. A ile masz lat? 12. 12 lat? Tak. A tak naprawdę? Naprawdę. Ja już zmieniłem się na dużego. Na chłopczyka dużego. A skąd się biorą książki? Coś mi przyszło do głowy. Przecież książki są na półkach. No ale skąd się biorą na półce? Produkują, prawda? Produkują. Ale jak produkują? Uj, jak to jest bardzo ciężka sprawa. Wiesz? Nie wiem. Znowu? No nie wiem. Coś mi przyszło do głowy, przecież książki nie produkuje się. Przecież one tylko są w sklepie i one kupuje się gotowe. A jak wygląda książka? Ona ma takie kolce, taki jak język, ale to dopiero zagoi się, prawda? Ponieważ ona jest kojąca. Takie mają kujki, jak Jezow jest. Co takiego? Jezow jest. Jezus, wiesz? Mhm, prawda. A co to jest biblioteka? To coś tam kupuje się witaminki. No co ty, biblioteka? Co to może być? Nie wiem. Co tam jest? A tam kupuje oczywiście witaminki. Serio? Tak. A jakbym wam powiedziała, że tam mieszkają książki? Znaczy. A co to jest mól książkowy? Wiecie, co to jest ul? Tam mieszkają pszczoły i one śpielają miód kwiatuszków. Ale ja mówię mól, a nie ul. A źle mówisz. A trzeba czytać, czy nie? Nie trzeba. Naprawdę? Nie, bo to jest niepożyteczne, niepożyteczne. Lepiej bawić się. Ul książkowy, rewelacja. Katarzyna Stoparczyk, Dzieci wiedzą lepiej. Jeszcze cukiereczek z wczoraj, czyli Myśli dziecka 357. Słuchaczka napisała, wracam z pracy, moja córka pierwszy dzień została z nową opiekunką i woła już od progu, mamo, ta pani mnie źle opieka. Poprosimy o listy do Kasi, katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl.

Sejm zajmie się nowelizacją ustawy o sądzie.